राम यह है प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 1252 के अनुसार 24 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सिंथल राम धाम में हुआ। राम परिभाषा दो की है। दो का नाम योग बताया है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग होने का नाम है योग। एक अग समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। ते दोनों योग में से एक हो जाएगा तो दोनों हो जाएंगे। दुख संयोग वियोग हो जाएगा तो समता आ जाएगी, और समता आ जाएगी तो दुखों के संयोग का वियोग हो जाएगा। दुख क्या है तो माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गतः। ये जो पुनर्जन्म है इसको दुखालय बताया, मानो संसार को दुखालय बताया है। ये दुखालय है, जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे संसार को बताया दुखालय। मनुष्य प्राय दुख सुख ही सुख ढूंढता है, संसार में सुख ढूंढता है, सुख मिल जाए सुख मिल जाए। भगवान कहते हैं ये बोर्ड क्या लिखा है ऊपर, दुखालय। ये दुखालय है, इसमें सुख कैसे मिलेगा, दुखालय है। और मानते नहीं, सुख की खोज जारी है। ये वास्तव में संसार के साथ जो हमारा संबंध है वो केवल उनकी सेवा करके लिए ही है। हम मानते हैं केवल सुख के लिए ही है, उल्टा काम करते हैं, स्वभाव उल्टा साफ विपरीत। ये सब हमारे लिए है नहीं, आप इनके लिए हो, उनको सुख पहुंचाने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए। हमारे लिए संसार नहीं है, संसार के लिए हैं आप। मैं इनसे सुख भी चाहते हैं, संग्रह भी चाहते हैं, ले लें ले लें। इससे पतन होता है, हुआ है और होगा, और होता ही चला जाएगा। जब तक ये वृत्ति रहेगी किस तरह से मेरे को मिल जाए, संसार से मिल जाए, तब तक दुखों का अंत नहीं आएगा, दुखों में जाएगा। ये तो सुख पहुंचाने के लिए है, सेवा करने के लिए है। सेवा लेने के लिए होगे तो चीज का घाटा हो जाएगा, वस्तु का घाटा हो जाएगा, समय का घाटा, घाटा ही घाटा। और देने लगो तो वृद्धि वृद्धि हो जाएगी, कमी आती आगी नहीं, कभी नहीं आएगी, तो घाटा ही घाटा रहेगा। परंतु बात ये कह देते हैं, सुन लेते हैं, अकल में नहीं आती, समझ में नहीं आती। प्रत्येक फल इसका भोगते हैं, जितना हम सुख चाहते हैं उतना ही दुख मिलता है। पर फिर भी चाहना वही, किसी तरह झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी लेना भी किस तरह से अन्याय पूर्वक लेना, एक तो बाधा आफत, एक अन्याय करना, ये दो काम करना देखते हैं, दो काम, दोनों ही महान पतन करने वाली चीज है। दुख संयोग वियोगम योग, इसका वियोग करो तो योग हो जाएगा, संसार के वियोग में योग सिद्ध होता है और समता में योग सिद्ध होता है। तो समता आ जाएगी तो संसार का वियोग हो जाएगा, और संसार का वियोग कर लोगे तो समता आ जाएगी। ये दो बात है खास, ये दो बात ही कही है। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत जो परिवर्तनशील संसार है उसकी सत्ता नहीं है, संसार की सत्ता नहीं है। नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। किसी क्षण भी ये संसार ठहरता नहीं है, ये बड़ी तेजी से जा ही रहा है, केवल जा ही रहा है, निरंतर जा रहा है, ठहरता नहीं, कभी स्थिर नहीं होता, बड़ी तेजी से जा रहा है। अब जाते हुए संसार में से सुख ले लोगे कब, भगत नहीं मिलता है, सुख लेने के लिए भगत नहीं मिलेगा। जब कभी आदमी सुख लेता है, समय चाहता है, उस समय में संसार क्षण भंगुर है, ये उसकी दृष्टि में रहती ही नहीं बात। और जिस समय में ठीक ये संग्रह रहती है कि जा रहा है, सुख भोग नहीं सकता, सुख भोग नहीं सकता, तो ये अपने ज्ञान का अनादर करता है, अपनी समझ का अनादर करता है, अपने समझ का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तब ये फंसता है। अगर अपन जानकारी का आदर करे तो कभी न फंसे। मनुष्य से चिंता रहती है निर्वाह की, रोटी कपड़ा और मकान, निर्वाह की, निर्वाह की चीजें बाकी रहता है, मरता है पहले। विरक्त से विरक्त, त्यागी से त्यागी की भी लंगोट और तुम्बी बाकी रहेगी, और कुछ नहीं लगता, तुम्बी लंगोट लगता है तो वो बाकी रहेगी, खाना खाने भी बाकी रहेगा, जाने की छोड़ भी बाकी रहेगी, मरेगा पहले। चिंता करता है इसमें, चिंता तो करनी नहीं चाहिए, निकमा रहना नहीं चाहिए। कर्मणि एवद कार्यस्ते मा फलेषु कदाचन, काम करने में तो कभी आलस्य प्रमाद करना नहीं चाहिए, और चाहना कभी नहीं करना चाहिए, गीता मिल जाए तो मिल जाए। दोनों बातों के लिए कहते गीता, अगर चाहना नहीं तो फिर काम क्यों करेगा, काम छोड़ दे, अगर काम करें तो चाहना भी करें। गीता कहते कर्मणि एव अधिकार, कम कम करने में ही, कर्तव्य करने में ही तेरा अधिकार है। मां फलेश फल में कभी नहीं, फला में नहीं अधिकार। तो संसार जा रहा है, निरंतर जा रहा है, ये बात प्रत्यक्ष अनुभव में है। आप हम जितने बैठे हैं, माँ के जन्मे जब इतने थे क्या से, तो बदल गया, जब भी तो बदल रहा है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है, एक वर्ष में, एक महीने में, एक दिन में, एक घंटा में, एक मिनट में, एक टैंकर सेकंड में, थोड़ी बदले, बदल नहीं, कोरा प्रवाह है, गंगा जी का प्रवाह, जैसे रात और दिन, सुबह और शाम, कभी छिप करके देख लो वो तो जा ही रहा प्रवाह ही है, ऐसे संसार का प्रवाह जा ही रहा है। इस दुनिया में एक अचंभा हमने देखा बहुत बड़ा, एक छोड़कर सलाह जमी को दूजा करता है झगड़ा, वो नहीं मन में समझे मूर्ख, मैं तो जावन हार खड़ा, पाव पलक का नहीं ठिकाना, किसके भरोसे भूल पड़ा। तो ये बदल जा रही है, निरंतर जा रहा है, नाश तो विद्यते भाव, ओ ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं, सत है ये। सत क्या है, तो देखो सत सीधी सादी बात, एक आदमी खड़ा है और कई आदमी जा रहे हैं, पांच चार मिनट वॉक हो गया, पांच दस मिनट की दूर जाया, फिर तेज आया जा रहा है, तो सब जाने वालों को जानने वाला जाने वालों में नहीं है। जाने वालों में होता तो वो सबको कैसे जानता, सब जाते हुए वो ब्रह्मा की उम्र को भी हम जानते हैं, क्षत्रियो त्रेता द्वारा सब वो जानते हैं, जाने ही जाने में। तो जो जाने को जानने वाला है वो जाने वाला नहीं है, वो है, उस है में ये जाने वाला दिखता है। अगर वो है जाने वाला हो तो जाने को देखेगा नहीं, वो जाने के साथ चला गया, वो देखा कौन, देखा तो रहेगा। आप अपने शरीर की निरंतर जो ये गति हो रही है इसको आप जानते हो, आप तो वही हो जो बालकपन में थे, शरीर वो नहीं है जो बालकपन में था, तो शरीर तो बदल रहा है, आप बदलते नहीं हो। ऐसे संसार बदलता है, परमात्मा बदलते नहीं है, सच्ची बात है। जो नहीं बदलते हैं वो है, उस बदलता है वो नहीं है। तो ये जो नहीं है ना, ये तो दूसरों के लिए है। देखो पक्की बात है, जो सबकी सेवा करता है उसकी सभी सेवा करते हैं, क्या समझे, सबको सुख पहुंचाने ऐसा भाव जिसका होगा उसको सभी सुख पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। अगर मैं मेरे ही सुख की चेष्टा करूं तो आप अपने सुख की चेष्टा करेंगे तो आपको सुख देने वाले आप एक ही होंगे, मेरे को सुख देने में एक ही होगा, और मैं सबको सुख दूंगा तो सबके सब मेरे को सुख देंगे, तो नफा किसमें है, क्या व्यापार कर दे। तो ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहते मेरे को प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान प्राणी मात्र के हित में है, तो भगवान के जाति का होगा वो ही तो भगवान से मिलेगा, सबके हित की चेष्टा, सबके हित की चेष्टा, भगवान के साथ जाति मिल गई, लखनऊ भी मिल गया, एक लखनऊ हो गया। तो ये संसार जा रहा है, इनसे सुख नहीं, इसको तो छुट्टी दे दो। अगर आप छुट्टी दे दो घर वालों को तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप छुट्टी नहीं दोगे तो आप छुट्टी मिलेंगे नहीं। आप सेवा करोगे तो सेवा करेंगे, आप सेवा नहीं करोगे तो नहीं करो। देखो पहले जमाने में सभी संबंधियों को उढ़ावनी करते थे, उढ़ावनी उढ़ावनी की बनात होती थी, बनात। आजकल दुशाला होता है, बढ़िया दुशाला उड़ाने का है, तो उड़ाने उड़ाने में फाट जाता है, उड़ता कोई नहीं, उस उड़ाए वो उस उड़ाए वो उस उड़ाए उस उड़ाए उड़ाया, तो संसार तो उड़ावनी है, उड़ावनी काम में लेने के दी है। सबके काम आ जाएगी वो चीज, हम उनको उठाएंगे वो हमारे को उठाएंगे, दोनों को उठना भी हो गया, अरे फंसे भी नहीं, कितनी बढ़िया बात है। ये रीति है संसार में रहने की, ये भगवान ने बताया है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावश्यकः, परस्पर एक एक की सेवा करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ, और जो जा रही उसको देते रहो, जाते रहो, जाने का ही नहीं, जाने वाले को रोको मत। रामा माया राम की, रामा माया राम की मत दे आड़ी पार, आई जो ही जान ले तू परमात्र खाड़। रामा माया राम की मत बांधे मत दे आड़ी पार पार क्यों लगावे आई जो जान दे तू परमार्थ रे खाल परमार्थ रे खाल में बह नहीं हुई तो निर्लेप हो जाओगे एक को देने देने से तो निर्लेप हो जाए लेने लेने से फट जाओगे तो ये चाल कब छोड़ोगे भाई हमारे लिए जो हमारे पास है वो दूसरों के काम आएगा और आपके पास वो हमारे काम आएगा हमारी चीज हमारे काम नहीं आती है हमारी चीज दूसरों काम आती है हमारे काम नहीं आती है हमें आती दिखती है उस वजह से दो बात सुन लो दो बात हम जो काम में लेते हैं ना उस चीज तो होती है नष्ट और हमारा होता है पतन ये दो चीज अनिवार्य है आप भोजन करोगे तो भोजन तो नष्ट होगा और आप फंस जाओगे और भोजन करोगे दूसरों के लिए तो भोजन नष्ट होने पर भी भोजन बल देगा आपके प्यार आपका भी शरीर का काम देगा भोग बुद्धि से भोगता है ना उसकी चीज तो नष्ट होती है आप फंसता है पराधीन होता है भोग बुद्धि से नहीं भोगता तो चीज है वो नष्ट नहीं करते हम वो स्वतः जा रही नाश की तरफ और आप पतन नहीं आपका पतन नहीं होगा आपका उत्थान होगा ख्याल में आई नहीं बात ध्यान भाई भोगता है उसका पतन होता है भोगा न भोगता वय में वो भोगता भर्तृहरि कह रहे हैं भोगन भोगे जगत के हम भोगे तामाए दुनिया के जो जो हैं मजे हरगिज कम न होंगे पर अब सोच है कि एक दिन हम न होंगे दुनिया से कम होगा नया नया आविष्कार होता है अरे आप राम नाम सत बोल जाएंगे अपने शरीर पूरा हो रहा है दास हो रहा है भोग तो नए नए हो रहे हैं भोग तो नष्ट हो रहा है देख लो आप ज्ञान दे करके साहब ठीक समझ करके तो ये जो जा रहा है वो दुख है उस संयोग का वियोग ना हो इसका इसकी तरफ सुख का संयोग नहीं करना ये नाम योग है और परमात्मा में जो स्थिति है वो समता उसका नाम योग है स्वतः संसार निवृत्त हो रहा है उसको निवृत्त होने देना का योग अरे स्वतः प्राप्त परमात्मा है उसको प्राप्त होने ना योग कितनी सरल बात है कितनी सीधी बात है कितनी सुगम बात है स्वतः सिद्ध दुख के लिए तो बहुत तकलीफ देखनी पड़ती है बहुत परिश्रम करना पड़ता है तब दुख आता है और सुख सहजा यहां उसी कृष्णा गया सहजा स्वाभाविक सुख आएगा स्वाभाविक सुख सजा ही आवश्यक ये तृष्णा रोग गया ये तृष्णा रोग गया और सुख आया इसी बात खाऊं खाऊं खाऊं तो दुखी दुखी रहेगा लखपति करोड़पति अरबपति से आप मिलना मिलना जो सुख है तो शांति मिले तो बात कर लेना एकांत में पूछ लेना कि आप तो सुखी है ना तो आपको अटकल ही आप जान ही नहीं इतना दुख बता देगा आपको ज्ञान ही नहीं है इतना भोगता है वो आप जानते ही नहीं धनी आदमी कितना सुख है दुख है ऊपर से है डूंगरिया अड़गांव में रड़े आना है डूंगरिया अड़गांव में रड़े आना है दूर ही थे पर्वत दिपे वेश्या बदन विभात रण का वर्ण रम्य तय दूर ही तय दर्शात दूर ही से पर्वत दीप बिजल जावे तो पत्थर ही पत्थर है बुराई नहीं वेश्या वैश्व दूर से ठीक दी युद्ध का वर्ण भी दूर ही बिजल जावे तो बड़ी लाभ या है दूर ही तय पर्वत दीप और विद्या विद्या पेशिया वदन विभात रण का वर्णन रम्य त्रय दूर ही थे दर्शात दूर से अच्छा दिखे हमारे भाई घर डूंगरी आलगांव में रह आना है। संत दास संसार सुख भोडल को भड़को दिखे दूर सुहावना और हाथ लियाल को भोडल दिखे दूर शांति पड़ी है ठेला बड़ा शांति। संत दास संसार सुख भोडल और भड़को दिखे दूर सुहावना और हाथ लियाल को ये बात है महाराज। लोगों को पहले ये बड़ा सुखी ये बड़ी मौज करता है ये बड़ी मौज करता है वो कहते ये बड़ी मौज करती है। मौज कौन करता है पता नहीं। मौज का तो कोई भगवान का प्रेम ही करता है और मौज मौज है नहीं। सच्ची बात है एकदम कितनी पक्की कितनी सच्ची है कितनी ठोस सिद्धांत की बात है। सुख सहजा ही आवशी सुख सहजा ही आवशी तृष्णा रोग गया। ये तृष्णा रोग चला जाएगा तो सुख सहजा ही आवशी। सा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसके कसने चाहिए सो सहनपति शाह। सहनपति शाह लोगों की दृष्टि से कहा है शान प्रतिशा ऐसा नहीं होता विचार दुख पाता। जन हरिया संसार से बो बोलो बो दुख चुप रहिए हरि से मरिए जो जीव चाहे सुख। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।